3 Polskiego Radia, na zegarach 6. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Osoby po 70 mogą już zapisywać się na szczepienia przeciwko COVID-19. Piotr Wawrzyk wybrany przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich. Prezes PZPN-u wskazał nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. To Portugalczyk Paulo Sousa. Ruszają zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób powyżej 70 roku życia. Zgłosić można się przez telefon, internet albo osobiście w punkcie szczepień. Szczepienia seniorów rozpoczną się w poniedziałek, przypomina szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Stworzony został system, dzięki któremu dzisiaj zdolności do szczepień w Polsce są pomiędzy 3,5 a 4 miliony szczepień, które mogły być wykonywane. Jedynym, co nas ogranicza, to jest ograniczony dostęp do szczepionki. Minister poinformował też, że ponad 60% Polaków zadeklarowało chęć zaszczepienia się. U chorego z Małopolski wykryto brytyjską mutację koronawirusa, potwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski. To była osoba z Wielkiej Brytanii, która gościła w domu i została izolowana. Izolowana, bo już miała wtedy 23 grudnia pozytywny wynik i po zakończeniu izolacji wyjechała do Wielkiej Brytanii, a osoba, z którą spędzała święta, wyjechała do Austrii. Polska rozpoczęła testy na obecność nowych mutacji koronawirusa. 100 próbek dotarło do Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Utworzenie ciemnoczerwonych stref zakażeń, zwiększenie badań na obecność mutacji, nowe ograniczenia i przyspieszenie szczepień. To plan działań ustalony przez przywódców 27 państw Unii podczas wideoszczytu. Granice wewnątrz wspólnoty na razie pozostaną otwarte, ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Oczywiście decyzja w tej sprawie należy do państw członkowskich, ale wyciągamy wnioski z przeszłości i chcemy skoordynować działania najbardziej, jak to tylko możliwe. Zdecydowanie kluczowe jest zagwarantowanie, by jednolity rynek sprawnie funkcjonował i by nie utrudniać proceduralnie przejazdu pracownikom transgranicznym. Unijni przywódcy zgodzili się, że szczepienia przeciw koronawirusowi muszą być przyspieszone, a koncerny farmaceutyczne powinny dotrzymywać terminów dostaw. Sejm wybrał Piotra Wawrzyka, rekomendowanego przez PiS na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jego kandydaturą głosowało 233 posłów, przeciw było 219, jeden wstrzymał się. Wybór musi teraz zaakceptować Senat. Wcześniej Izba Niższa Parlamentu w głosowaniach odrzuciła kandydaturę zgłoszonej przez Lewicę i Koalicję Obywatelską Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz i zaproponowanego przez PSL i Konfederację profesora Roberta Gwiazdowskiego. We wrześniu ubiegłego roku upłynęła 5-letnia kadencja dotychczasowego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Niezależnie od decyzji rządu 1 lutego właściciele klubów fitness ogłaszają, że ponownie je otworzą. To blisko 2000 obiektów w całym kraju. Podczas wczorajszego spotkania w resorcie rozwoju pracy i technologii przedsiębiorcy branży przedstawili protokoły sanitarne, które miałyby zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z takich obiektów w czasie pandemii. Prezes Polskiej Federacji Fitness Tomasz Nabiorkowski mówił, że rząd otrzymał też kompromisową propozycję. To jest ta oferta kompromisowa, którą złożyliśmy. Na przykład na 2-3 tygodnie organizacyjnie przywrócić zorganizowane zajęcia sportowe, bo to otworzy wszystkie kluby na nowo. Pokażemy na przykład w ciągu 2-3 tygodni, że nic się nie zmieniło od otwarcia pod kątem transmisji wirusa i otworzymy po tych 2-3 tygodniach już w pełni. Decyzja o otwarciu obiektów sportowych jeszcze nie zapadła, mówiła wiceminister rozwoju Olga Semeniuk, która spotkała się z przedsiębiorcami. Do momentu, kiedy nie będzie decyzji premiera, takie odmrożenie jest niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem. Na ten moment mogę mówić o pomocy finansowej, o wsparciu gospodarczym, tak aby mogli przetrwać. We wtorek premier poinformował, że w lutym mogą wejść w życie protokoły sanitarne, które pozwolą na funkcjonowanie najbardziej poszkodowanym branżom. Zaznaczył, że ewentualne decyzje o częściowym zniesieniu ograniczeń będzie jednak zależała od sytuacji epidemicznej. Portugalczyk Paulo Sousa zastąpił Jerzego Brzęczka na stanowisku selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Prezes PZPN-u Zbigniew Boniek jest przekonany, że dokonał dobrego wyboru. Jeżeli chodzi o trenera Sousę, to ma swoje CV, jest trenerem szanowanym, znanym, trenerem, który swoje rzeczy osiągnął. Poza tym trener może wygrywać gdzieś tam proporcjonalnie do siły drużyny, którą prowadzi. Nie widziałem żadnego trenera, żeby wygrał z przeciętną, słabą drużyną jakichkolwiek wielkich trofeów. Także nie jest to żaden krok w niepewność, tylko nadzieja na to, że zatrudniłem dobrego trenera. Nowy szkoleniowiec kadry zadebiutuje 25 marca w Budapeszcie, gdzie z Węgrami polska kadra zainauguruje kwalifikacje Mistrzostw Świata 2022. 100 lat temu urodził się Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, żołnierz Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregów, przedstawiciel tragicznego pokolenia Kolumbów. Portal polskieradio24.pl przygotował serwis internetowy poświęcony życiu i twórczości poety, mówi jego szef Krzysztof Kosowski. Nowy serwis internetowy Polskiego Radia wpisuje się w obchody roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który został ustanowiony przez Sejm RP. Serwis podzielony jest na 7 rozdziałów. Prezentujemy najważniejsze elementy życiorysu i twórczości Baczyńskiego.

kwadrans po szóstej, pora na trójkę i mogło być nic, to kwiat jabłoni. Gdybyśmy mieli 200 miliardów dolarów, to co z nimi zrobić? Co sobie kupić? Coś można wtedy, nawet Hutę Katowice podejrzewam i nie tylko, i jeszcze parę innych rzeczy. Na co Elon Musk miałby wydać swoje pieniądze? To jest pytanie, które właśnie Elon Musk zadał swoim fanom, wielbicielom, czy też po prostu ludziom na mediach społecznościowych. No i czekamy na odpowiedzi, na co te pieniądze pan Elon Musk mógłby kupić. W tej chwili pierwszy, był przez chwilę pierwszy, teraz tego nie śledziłem, ale przez na pewno chwilę był najbogatszym człowiekiem na świecie, więc jest pierwszy albo drugi i o to miejsce ściga się z założycielem portalu Alibaba z Chin. Na co Elon Musk miałby wydać swoje pieniądze? O tym za moment w relacji Józefa Niewiarowskiego. Natomiast zanim relacja, to może my też nad tym się pozastanawiajmy. Dwie dwójki, siedem trójek. Jeżeli mają państwo pomysł, na co można wydać 200 miliardów dolarów, to bardzo chętnie posłucham, bo Elon Musk już chyba sam nie wie i wysyła w kosmos swoje samochody. 12 butelek wina jakiś czas temu wysłał, tak żeby zobaczyć, co będzie. Ten to ma fantazję. Dwie dwójki, siedem trójek. Dwadzieścia minut po godzinie szóstej, pora na trójkę, to Mela Koteluk i Żurawie Origami. Na co Elon Musk mógłby wydać swoje pieniądze? 200 miliardów dolarów. Takie pytanie zadał sam zainteresowany. Posłuchajmy. 200 miliardów można by było wydać na spłatę długów Polski i ochronę środowiska. Pozdrawiam trójkę i muzykę, którą puszczacie. Bardzo dziękuję panu serdecznie. Proszę pana, otworzyłem taką stronę, na której ten dług jest wyliczony. Niestety smutna informacja. chyba by nie wystarczyło. Albo tak mniej więcej na styk by było. No ale dobrze, to jest jakaś koncepcja. Dwie dwójki, siedem trójek. Zastanówmy się, na co można wydać tyle pieniędzy. Tymczasem na początku tego roku Elon Musk został okrzyknięty najbogatszym człowiekiem świata i ma tak dużo pieniędzy, że jak wspominałem, poprosił użytkowników Twittera o podrzucenie pomysłów, na co te pieniądze wydać. Interesuje go naturalnie filantropia. Na co powinien Musk pieniądze wydać? To pytanie zadał Józef Niewiarowski dwóm osobom o zupełnie przeciwnych światopoglądach. Problem jest taki, że Elon Musk ma teraz bodajże 200 miliardów dolarów i czy on naprawdę zapracował na nie? Nie, zapracowali na to jego pracownicy. I to oni teraz powinni decydować, co z tymi pieniędzmi zrobić. Tosia Lewi, aktywistka ze socjalistycznego kolektywu Opór, jest przekonana, że jedna osoba nie powinna zarządzać tak dużą sumą pieniędzy. Super, jeśli wyda to na coś fajnego, ale to w ogóle nie powinna być jego decyzja. Nie jesteśmy symetrystami. My uważamy, że są rzeczy dobre i rzeczy złe, ewentualnie rzeczy neutralne. I dopóki te rzeczy nie są przeznaczane, jak na przykład tak zwane Open Society Sorosza, dopóki te rzeczy nie są przeznaczane na rzeczy złe, dopóty każde inwestycje w kampanie społeczne, w działalność rozwijającą społeczeństwo są dobre. Ziemowit Przebitkowski, prezes Młodzieży Wszechpolskiej. Przeciwdziałanie narkomanii. Przeciwdziałanie uzależnień od pornografii i seksoholizmu, które teraz obecnie wykańczają społeczeństwo. Powinien je spożytkować na organizacje, które realnie chcą zmienić stan tego świata. Czyli na przykład na organizacje typu Black Lives Matter albo DSA. To są organizacje, które chcą zmienić ten system i zrobić tak, żeby on nie miał w ogóle tych 200 miliardów dolarów. Tylko społeczeństwo może zdecydować, czego tak naprawdę potrzebuje. Jedna osoba może sobie zdecydować cokolwiek, ale to jest bardzo ograniczony punkt widzenia. Bardzo różne dwie strony barykady. Bardzo mi się podobało zdanie, że to przecież nie Elon Musk zarobił, tylko jego pracownicy. No to ciekawe, jakby Elona Muska nie było, to czy też by tyle zarobili. No dobrze, na co Elon Musk powinien wydać swoje pieniądze? Dwie dwójki, siedem trójek, 23 minuty po godzinie 6. To jest poranny program, pora na trójkę. Teraz? Teraz Budapeszt, chciałem. Teraz Budapeszt, teraz jest dobrze. George Ezra, dziękuję. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, E.O.U. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, I divido. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I divido. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run onto you. Ooh, you, ooh, I'd even do. Over you, ooh, ooh, I'd even do. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away.

Trójka. Program trzeci. Poranne prasowanie w Trójce, czyli mam tutaj w ręku analogowy internet. Drodzy najmłodsi słuchacze, tak brzmi internet sprzed 30 lat. Powrót do szkół. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza na siódmej stronie. Minister edukacji ostrożnie zapowiada powrót uczniów do stacjonarnej nauki. W pierwszej kolejności maturzystów i ośmioklasistów. Tutaj pan Przemysław Czarnek powiedział, że wstępna decyzja w tej sprawie może zapaść już w przyszłym tygodniu. Podkreślił, że będzie ona podejmowana na podstawie danych dotyczących rozwoju pandemii. Czy tak będzie, czy nie będzie? Gazeta Wyborcza dzisiaj. Następny tytuł. Rzeczpospolita. Rzeczpospolita o Facebooku. Nie bez powodu akurat ten temat poruszam. Mamy taki dział historii i to jest dział historii wynalazków i w nim autor, pan profesor Ryszard Tadeusiewicz wspomina o Facebooku. Wspomina, to jest małe słowo, bo tu jest cały artykuł ogromny na ten temat. Pisząc o historii rozwoju firm internetowych, nie mogłem pominąć serwisu Facebook. Serwis ten odwrócił kierunek kontaktów ludzi ze światem komputerów. Tak było, cały artykuł na ten temat, w jaki sposób nasze podejście do komunikowania się z ludźmi, również w rzeczywistości, jaki wpływ na to wszystko miał portal Marka Zuckerberga, o tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. Rzecz o historii, historia wynalazków. Bardzo ciekawa rzecz. Ja więcej nie mówię, żeby zaciekawić, żeby zainteresować. Nie będę Państwu tutaj wszystkiego zdradzał. A może nie każdego interesuje. Mamy jeszcze Super Ekspres dzisiejszy, ale to nie jest ostatnia pozycja. Mianowicie, a tu jest artykuł w ogóle taki abstrakcyjny dosyć. Pijany ksiądz pobił policjanta. To naprawdę jest nie lada sztuka, żeby Palladyn pokonał rycerza. A do tego doszło i Super Ekspres o tym właśnie dzisiaj. Na koniec zostawiłem sobie Gazetę Polską Codziennie, dlatego że tutaj to jest w ogóle... jest wszystko bardzo zagadkowe, bo ja mówiłem o tym Facebooku przed chwilą. Polacy zrobili, w teorii przynajmniej, odpowiedź na Facebooka i Twittera. Pan Sakiewicz uruchomił portal Albicla, czyli Let All Be Clear. Podobno to stąd jest skrót. I miała to być, no ma to być, alternatywa dla Facebooka, alternatywa dla Twittera. Pan tutaj w artykule wspomina o tym, że tak jak się spodziewaliśmy, przeżyliśmy niebywały atak hakerów i troli internetowych, próbują nam przeszkadzać jak się da, ale to świadczy o naszej sile. No, ja akurat byłem wyjątkowo zainteresowany wczoraj tym tematem i przedwczoraj. Jak to delikatnie powiedzieć, ten portal wymaga dopracowania i to jest bardzo małe słowo od strony technicznej, dlatego że mi się nie udało na niego dostać jeszcze. Mail z potwierdzeniem rejestracji nie przyszedł mi do dzisiaj od 2 dni. Nie jestem jedyny podobno, także gdzieś tam na tak zwanym backendzie, czyli po stronie programistycznej, coś trochę mocno nie działa. Są zdania, że no, zostało to uruchomione bez testów, no bo jeżeli możemy zrobić jednoznakowe hasło i system tego nie odrzuca, no to nie bardzo. Jeżeli możemy jako hasło wkleić połowę pana Tadeusza, bo i taki pomysłowy Dobromir był i to działa, że mamy Litwojczyzno moja aż do gdzieś tam wylotów kontusza jako hasło i system to przyjmuje. Jeżeli możemy wstawić 300 megabajtowe zdjęcie w rozdzielczości 40K jako zdjęcie w tle, to ja się nie dziwię, że serwery tego nie wytrzymują. Zatem pan tutaj mówi, że trzeba trochę poczekać, aż się trollom znudzi. Ja tylko dodam tutaj, wykorzystać ten czas na dopracowanie techniczne tego, co zostało tam opublikowane. Przy czym nie mogę się odnieść, co zostało opublikowane, bo ja się odbijam od strony Załóż Konto. Tak chciałem z ciekawości tam zajrzeć, treści jakie, jak to działa. No, wczoraj w nocy szał zrobiło konto Narcin Majman i wiele innych raczej założonych w celach śmieszkowo-heheszkowych, jak to mawia młodzież. Także to ciekawy temat, ale ja bym dał Państwu chwilę jeszcze na dopracowanie tego, zanim jakieś opinie będę mógł wysnuć. No tak jak mówię, no nie zajrzałem, no nie dało się. To Renata Przemyk, Małgośka. Za chwilę konkurs, będzie zabawnie, to gwarantuję. Bardzo proszę telefony za chwilę w ręce wziąć, będziemy dzwonili. To był maj, pachniała Saska Kępa, szalonym zielonym. I noc się stawała dnie. Już zapisani byliśmy w urzędzie. Białe koszule na sznurze schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Powiedz nie, 10 minut pozostało do godziny 7. Obiecałem teraz rozrywkę dla ciała i duszy, dla mózgu i naszego słuchu. Za chwilę usłyszą państwo fragment utworu, tak naprawdę dwóch utworów nałożonych jeden na siebie. I wokal pochodzi z jednego, muzyka z drugiego. Bardzo proszę teraz wziąć telefon w rękę dla wszystkich tych, którzy są żywo zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu antenowym. Wybrać numer 2273 i poczekać z zadzwonieniem, dopóki nie usłyszą państwo tego utworu. Jakie dwa zespoły zostały tutaj zmiksowane w jeden utwór? Wystarczą zespoły, tytuły nie są konieczne. Jakie dwa zespoły za chwilę państwo usłyszą? 2273 dla osoby, która zadzwoni jako pierwsza z poprawną odpowiedzią. Kubek trójki czeka. Uwaga, tak? Ostatnia szansa. 2273 i słuchamy. Jakie dwa zespoły tutaj nałożyły nam się jeden na drugi? 2273, telefony już dzwonią. Rozwiązanie poznamy po godzinie 7. Used to be so easy. I found out the hard way. There's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. I've still got the blues for you. Used to be so easy fall in love again, but I found out the hard way. It's a road that leads to pain. More than just a game. You play him to win, but you lose just the same. So long, it was so long ago, but I still got the blues for you.